أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربهم كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورت محمد د دولسم آیات څخه شروع پر پنځلسم آیات باندې ختم شو. د دوه آیاتو رابط او تړاو د ما قبل درس سره په دې کې دی چې مخکې چې و په دا تیر درس کې په هغه تیر درس کې د مؤمنانو کامیابي الله تعالی ذکر کړه چې مؤمنان کامیاب دي، ولولې زه ولي یم زه دوست یم، او د کافرانو ناکامي ذکر کړله ولي خو الله تعالی ول وان الکافرین لا مولا لهم، ول د دوی دوست څه دی خو دوست نه لري. نو دا کامیابي او ناکامي، کامیابي د مؤمن ناکامي د کافر، دا مخکې ذکر سول بالاجمال، دا اجمالي وه. پدې اوس نن آیاتو کې چې دی دا څلور آیات تقریبا پدې آیاتو کې الله تعالی د هغه تفصیل ورکوي چې دغه فرق چې مخکې بیان شو چې د مؤمن او د کافر دا فرق دی. مؤمن کامیاب دی ځکه الله یې ولی دی، او کافر چې دی ناکام دی ځکه الله یې ولی نه دی. خدای فرق ورکوي، نو الله وایي دا فرق تفصیلي واوري چې سم دم په تفصیل دا فرق راشي. نو د نن په درس کې د هغه تیر اجمالي فرق تفصیل دی، تفصیلي فرق وسولرو کې چې خلکو ته شوشه په ذره ذره معلوم شي چې دغه نه فرقونه سره لري، دا څوک دا مؤمن او دا کافر. پای ته چې ور تیر شي هلته په آیت کریمه کې دا اوس موږ سبق دراوه هلته کمن هو خالد فی النار، هغه د دغه فرق دپاره، د دغه تفاوت دپاره تاکید دی. میخ پر ولي چې بره شمو اکادس چې الله وایي دا نه سره برابر تفاوت لري، هغه د پای آیات ته ورغلم. نو دا یې بیان دی، هغه یې تاکید دی په هغه پای کې چې ور اچي په دا مابینس کې چې دی. دلته نو بیا کمن هو خالد فی النار نه، دا منځ کې چې ور تیر شي دا تفاوت چې الله تعالی بیان کړي په دې قول کې چې وکأی من قریتین، دلته په دا تقریبا جرلسم نمبر آیات کې چې دی، دلته د کفارو د یو مغروری دفع کوي او نبی علیه السلام ته تسلی ورکوي. د دوی به مغروری ور دفع کړي چې ته مغروری مه کوه، پیغمبر ته باید ته ډېر حزن وکړو، تسلی ور لرو کې. دغه دوې خبرې په دا مابینس کې ور اچي. نو راځو هغه د فرق ځای ته چې د مؤمنانو او د کافرانو ترمنځ څونه تفاوت شمال تفصیل دی. اللہ دس فرمائی وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ أَلَّهَ يُدْخِلُ دَخِلَوِ الَّذِينَ هَغَ خَلَقْ آمَنُوا چُوغُ ایمان را وڑیوی وَعَمِلُوا او دی عمل کریوی الصالحات دا شوشو کارو دا نیکو کارو دغ خلق داخلی جنات و دس جنتو تا تجری چی بیجی من تحت لاند حاتر دغ جنتو نو دا ها خو جنت تراجی دی تر باغ لاند نو برا والد سنگ بیجی نو دلته مضاف دی من تحت اشجارها لاند تر درختو ینو یا دلته مضاف بل شی کشیر ده من تحت قصورها لاند تر بنگلویا دا دوار غط نعمت دی که دا باغ در درخت لاندی ولی دا ایمی بیج نو دا باغ بتن در دا کمی خواه لری خونی لری گر سر دا دا غوزا چه دا والی چه دا ایمی بیج پرو لکوای ما دا جنو چه باغ کار اخلی سر سب زگرد و مرشاد آب و خوشحالی که دا بنگلی یادی که دا هم غط نعمت دی یو څوک څوک وای دی یو چا د کور سپت کې براوی داسې یو شکورې جوړ کړي و مخ کې یو شایي واله به یده دا وای دا د کور مخ ته واله به یدل دا غټ نعمت دی خو تازه تازه اوبه ګرځم د ته عدالت ته نو دواړه مضاف سي کېږي که اشجار زده او کچیر قصور او هغه غرف بنګلیش دی نو به یېږي به من تحت لاندې ها تر درختو د جای باغو الانهارو ولی انهار جمع کړه معنا یوه واله لانه دره کم رقم ولی بیر بیا به د ولو تفصیل وروسته پسې راشي نو دا دا چا حال بیان کی دا دا دغه مؤمنان خو مال تفاوت دی تفاوت دستی دا بلا پلا وس بیانی چی دا کافر دی والذین او هغا خلق کفرو چی دی کافران سوی دی یتمتعون دوی گت اخلی تمتعو پری وشی بانی منفعت اخستل گت زنی اخستل نو دوی گت اخلی پا دی دنیا کی و یاکلون او دوی خورک کوی کما تاکلو لکه چی خورک کوی الانعام و چارپایان دغه سړی چې دا کافر دی دی پر دې دنیا منفعت اخلي او خوراک کوي خوراک یې د چا پر چم دی د چارپای پر رقم دی دا تشبیه چې د دوه رقمه تطبیقیږي دلته چې اصلي مطلب دی هغه دا دی چې یعنې چارپای چې کوم واښه خوري بادار یې ورلره ورکوي دی د دغه په هدف نه پوهیږي چې د بازار باره پر ما څه حق دی ورکوي که شپې چې ورکوي که پرور وراچې که بربش ورچه ده خوری نوش ده فکر پک شکیو ایچ ده ما تر اکول کیج ده سه هدب ده پاره او ده از ما ده بادار باره پر ما سه حق دی ده فکر ده نوی ده خپل خیرت مری زانو بی پری ویز بس لاس ده غیدی نو پا ده که تشبیه ورکر چه ده غی کپیر هم پر جمزک بانی ده لاو تالا پر نعمتو تمتوع و گت اخلی او خوراکی عید ده غی چارپای پر اکم دی نور ده ده نپیجنج ده ده چه ده طرف سخوه ولی ما تراکی کم کار را سغواری دغه شي کې دی روی نه وي دی نو زه پیدا هم بس دا شیان زما حق دی داسې نه وایي چې زه پیدا کوونکی لرم هغه دا شیان را کوي او هغه نو بیا د جې په بدل کې حقوق لري حقوق یې دغه دی چې اول به پر ده باندې ایمان را وړي الله تعالی به یو وایي الله وایي دی د چارپای سره مشابه دی یو خر یو پسه یو غویی دغه فکر نه وي چې دا شیان ما ته بادار را کوي هدف یې څه دی بادار څه غواړي زه باید څه وکړم ولاړ دي دالته کې کاشکې په زور ورسره زیادې کار هم پکې دی په خپل زړه کې احساس نه لري دا دغه نو بل تشبیه داسې ده چې هغه په نن زمانه کې چې کما تاکل الانعام د کفارو خوراک کم د چارپای پر رقم دی موږ چې یو د مسلمانانو خوراک دا رقم دی چې کوم شی دی چې ګوله جوړه کړې راوایې خپلې خولې ته پورته کوي په لاس باندې خوراک کوو دوی اکثره چې اوس خوراکونکي شی سره وپیشي په خوله ځنی خولې لکه سپی په موټانو کې نیولې برای په خوله ځنی کشیدانو بره دا رقم کې کدای شپ خبره پوسی ډوډۍ ده دی دا رولونه ولې رواج شو دلته به تاسو ویني په دا بازار کې رولونه خرڅیږي دا پیچلی پیچلی شیاله پکښ پیچلی خدا د امریکایانو خوراک دی خدای ته چې د ازمو ډوډۍ ورکې په دا وطن کې مو برابر به سره پیچې بیا په خوش کې ولا دار کم کو خوله ګولای خپل ته دار کم نه وړله نو دا تشبیه دواړه سیده هغه یو معنوي تشبیه ده چې په معنا کې لکه چارپای چې سوچ عقل نه لري د بازار شیان خوري د سوچ نه پکښ کې کمی حق دی دا بل سوري تشبیه ده چې په صورت کې خوراک د چارپای پر کم دی خوراک کم د چغالو د لیو پر رقم د چغالو د لیو پر رقم دغه رقم الله فرمایي نو دی خوراک کوي لکه خوراک چې انعام کوي نو دا خو دی کوي ولنارو مثول لهم ولنارو نو اور چې دی مثون ځای د بودو باش دی د اوسېدو دی له هم د پاره د دی نو دغه دی داسې یو ښه تفصیلي فرق یې ورله ورکړي چې هغه یو مؤمن چې اعمال صالحه یې کړي دي په داسې جنتو کې دي چې ولې لاندې بهېږي دا بل د دنیا پر شیانو تمتع کوي خوند اخلي او خوراک د چارپای پر رقم کوي خو اور یې ځای دی نو دا دوه کله سره یو دی خو دا تفاوت الله تعالی ورله ورکړي په دې ځای کې اوس په دې پسې آیت کریمه کې وکأی من قرية هي أشد قوة فدغه ځای کې ما ولو د کفارو هغه د غرور دفع کوي او رسول عليه السلام ته تسلي ورکوي فدغه آیت کې څنګه د هغه ځای څخه چې دی د خوراک کوي نه یا خلک وایي وایي چې دا ډېر چاغیږي هغه خو په شي کې فکر نه وي دغه رقمی بې فکره سړی دی مشهوره داسې د حقیقت خو چاته معلوم خو دوی خوراک د انعامو پر رقم کوي پر شیانو منفعت اخلي بهرنو مغرور سي چې مغرور سي ولي خو دی بیره نه لري چې دوزخ راته ګوري یا سوال و جواب راته ګوري دغه غرور چې دی د یې کوي الله تعالی غرور ورماتي او نبی علیه الصلاه والسلام ته چې د دې دغه غرور څخه کوم حزن او غم پیښیږي الله تسلی وکړي چې ته د دې مغرور کیږي نه او ته حزن مکه او ته مایوس کیږي ولي ته ولي د غم جاج دسی بیان کوي وکاین بخدر من قريه د کلو څخه بخدر کلی هي چې هغه کلی نو دغه من قريه څخه چې مخکې بچی شي مضاف دی وکاین من اهل قريه د خاوندانو څخه د کلی کلی خو نو د جوالو ته ویل کیږي نو د جوالو باندې خو الله تعالی شی دی پرز کړي خو چې کوم څوک د جوالو خاوندان دي د کورو خاوندان خبروغو پرز دي نو دغه سي مضاف وایي وکاین بخدر من قريه د کلو څخه معنا د باشندگانو څخه د کلو هي چې هغه کلی معنا اهل دغه کلی اشد ډیر سخت و قوه ازر قوت زور من قريتك تركلستا دا كاب خطاب حضرت محمد عليه الصلاة والسلام چه دس نو دير كلي وش داستا تركلي خلق دير زورا وروا على دا غسوه گورا مكاية دا نبي عليه السلام كلي وولي داستا تركلي هي چاغ كلي أشد و دير سخت و قوة أزروي زور من قريتك تركلستا يعني در أحالي و دا قريستا كم كلي التي اخرجتك نبي عليه السلام خونه ورس دار الهجره تم ده نبي عليه السلام كلي نو علاوه اشترا ويستي اغه كلي در يادوم چا مكه ولا دي كيفشي ده دا غزا فرار كلي جون كه نفر شوله التي هغه كلي اخرجت اشترا ويستي كته د خپل غرور د وجه دو غرور داسه درجه ته ورسيدي چې تا کې د شپکير زه په کلي کې ندر کا وزير ولا چ کاډس نو دغه کلی چې وڅ په وسو اهلکناهم اهلکنا علاوه مش هلاکړي دي هم دي د ډیر کلی محله فلا ناصر نو هیڅ کوم کینو لهم دي لره دا دي د آیات ترجمه ته سی واورې دي چې ډیر زور ور کلی و دا ساتر کلی خورا غشتلی غشتلی خلق پکشي کو علاوه مش هلاکړو کوم کیم نه رالی چې خلاص کی چې پر ناری کی چې مکه وي مکه وي علاوه مر در بدر کړی کلی د غستور ولاړ دا چې دلته شیشو چې هغه تر دې زور ور و دا د لهجه ده لکه موږ ته چې په خپلو پښتنو کې یو چاته وای دی دوره پر سره مقابله یې برابر دی درته پونډان مزغله ولي رب العالمین د مکه او خلکو ته وای چې درته شي پونډان درته شي قوي خلق علاوه ما هلا کړی کو مکه ولا کرا غلی چې بیا را خلاص نو په دې کې څه مطلب چې نه غرور مکه او ته چې ارسونه تمتع ارسونه خورخت چار پای پر کا مکه مغروره کېږي مچ ځان درته ورکسي چې در دغه نشه بالا کدی چې انور کلی و دغه سی وجه په اسانه چې وغوړم په غړي بوجي دم ځکه ایستک نو ته غرور پر چی شکه پیغمبر ته تسلی څنګه رااله نو پیغمبر علی السلام ته ته مایوس ولی خدا از ما د یوې اراده کړی چې فقط اراده یې وکم بیا په دنیا پر دا بل خوای ته ولی خو باندې دې ته دغه انجام ګوري لکه اوغه کسان چې علاقه کوي ما هلاک ولی می هلاک که دایس دا تسلی ته متوجه چې هغه ما ولی هلاک خو له کو پرې کاوه نو هغه کاپیران چې مخکې هلاک سوي دي او دغه د مکه کاپیران دی الته هغه د هلاک د پاره علت مشترکه سره لري چ هغه کافر چې هلاک سو ولې هلاک سو دا چې چرسي او جعاجان او سموجان ده خو هغه دا و چې کافرانو نو خو د مکه خلک هم کوپر کوي دا لا بل شي کېد کله سم سي استله نو دې ته به الله تعالی وي زه وخت ور لره ورکم ته غم کوي غم ولې کوي دا خو چې دی هلاک راځي خو هر شی چې دی الاشیاء مرهون باوقاتها هر شی چې دی په خپل وخت ګرو دی ګوښه وخت رالی برابر به څه شي کې برابر اکات کیش نو دا ماول دوه کار د آیات واخص سول یوه د دوی غرور ور ده پکې چې درته سي زور اور علاوه ما هلاک کړي بلکې د پیغمبر د حزن د غم د پاره ډاډ او تسلی ورکړي چې غم یې ولي کې ما در جه زور اور هلاک کړي دا نه پاتېږي چې ته ځنې غم جنې دا به هلاک کیږي فسیالا فرمای چې دا تفاوت خو مال برخو د تفاوت خبره روانه ده چې موږ دا تفاوت په تفصیل بیانیږي پلا په هغه آیات کې بیان سو په مابینځ کې د دوی غرور ور ده پسو د پیغمبر تسلی وسو بیرته دې خبرې ته راځي چې الله تعالی وایي دا د دوی فرق افمن ایا نو هغه څوک کانه چې هغه وي علی بینه پر ښکاره دلیل من ربه له طرفه څخه د رب خپل یو سړی دی الله دلیل ورکړی دی چې یو خبره راړې لکه یو څوک چې چاته ورځي خبرې چې وراستی ضروري خبرې برای پلانې ته به داسې ووایه ورته پلانې نقشه کړي چې چا ده یو نقشه پټه د دو دغه تر منځ یې برای ور په یاد یې کړ ورته پلانې نقشه کړي چې چا ده چې زه ورته چې په پلانې ځای کې یوازې سر ناست وای مجلس چې مو وکړي نو ده دغسې ویل چې دا پلانې شی راکه یا دا پلانې شی واخ دا نقشه ور یادی الله ما چې کوم څوک دلته رالېږلی دی دغه سره نقشه ورسره ده نقشه معجزه ده معجزه اشکارا کړه چې ګرد انسانیت اعلان کړي چې بل څوک دې دا کار وکړي نو چې نیسه کول دی وځي نو خو مرمدار د دې سره الهي قدرت ملګری دی هغه یې مل دی ملګری دی نو مرمدار د الله تعالی صادق رسول دی نو دغه سی څوک چې هغه پر ښکارا دلیل باندې دا کمن لکه هغه څوک داسې دی زو یې نه شایسته سوی له هغه لره سوء عمله هغه بد عمل ده بد عمل کوي د مثال په تور په د دنیا کې کوم ناروا او منکرات شیان د زنا او د شراب او د لیواتت او د غیبت او د دروغ او د اگر دراونسه دا ته شایسته دي د زړه د لپاره زینت وس بولی نو دغه څوک امر خسرې خو دې کیر سو چې هغه ښکارا دلیل د الله د طرف ور سره دي کمن داله که هغه څوک داسې دي زو یې نه شایسته کړ سو ویل هو هغه رسو او عمله بد عمل ده د دایو وتبع او دې تابعداري ام کړي اهواهم د خپل خواهشات نو دغه تاته انصاف الله اس کې در کوم ته فکر را دغه دوه سره برابر یو د الله سره واقع حق د لیل لري ور سره د کوم کار کې د لیل وای خدای دغه سوای دا بل چې فقط خپل د شهوت د نس شهوت د پر شهوت په مخه خاص دی پر دغه الله وای دا دوه سره برابر دي نو چې برابر نه دي دا د دې د پاره چې تفاوت عمره سپ ما بینس کې د ایغ خبر د پاره چې الله وای ما هلا کړی دغه د پاره دلیل امسی نو چې برابر نه دي وای خو د دې عمل ته ور د هغه ته چې په عمل کې نه دي برابر په انجام کې نه دي برابر اردو والا مثال کې وای چې سکروګي وای سبروګي پښتانه وای چې څنګه کړی هغه سی بیرې به نو چې دا یو کار کړی د نیکو اعمال دا بل کار کړی د بدو اعمالو نو بدو اعمالو ولا ته به خمخاز و ځان په بدل کې ورځي نو دا بل چې دی چې د نیکو اعمال کړی د خمخا به ګلانو جنتونه په لاس ورل ورځي پر دغه دنیا چې جواری وکړي جواری کوي چې غنم وکړي غنم کوي نو الله دا افهمن د دغه ځاسه بیا د آیات پای پورې د دې فرق واضح کوي نو دا یې هم په دلیل ثابت کړی چې خود به هغه جنتو ته ځي دا بل به چې دی دوزخ ته به ځي نار پور کې به اوسیږي هلاکت به په برخه کېږي خو عمل نه دی برابر دی یو عمل د الله تعالی په دلائل سر دی قران دلائل لري دا بل چې دی عمل فقط خيټو د پرچاوت دغه په مخ اخس دي بیرته به زایات سرسری را و ایانو فمن نو هغه څو کان چې علی بینه تن فرشکاره دجل من ربه له طرفه سر درب خپل پر اره خبر خپل ځان ته دلیل لري کمن دانو لکه هغه څوک د سدي زو یل چې شایسته سوی له هغه سوء عمل خپل بد عمل ورته شایسته هغه خپل عمل ورته طریقي سي معنا دا کمال بولي وي وطن اوس طریقي وکړي ولي ښځې لې څه راووت وتبعوا او دي تابع داري کړي اهواءهم د خپل خواهشات الله وي دا د وخت خپل انسان سره برابر نه دي نو چې کردار نه دي برابر مآل نتیجه او ثمره او بر هغه نه دي برابر شنو چې نه دي برابر په مآل کې مآل به سره کمی ګوره په جایت کې درته ویل چې دا دوه سره یو شی دی یا نو مآل نه دی برابر مآل راوشه یا رب مآل سره کم دی چې هغه شته په فرق وسی دا دی وسور شروع مثل او مثال الجنه د جنت الله چې هغه جنت وعده چې وعده یې کړه سوی د المتقون د متقین سره دلته متقین ذکر کی سبق چې موږ راشه وکاو څنګه متعبیر وکي ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات خو په مؤمن کې خبره را روانه ده دلته الله جنت متقی ته ورکی په دې کې دا در لره در خبر اشاره در لره ده چې کوم څوک ایمان راوړي اعمال صالحه غواړي کې بره متقی ده هغه ته ویل کیږي په خبره کې دا هیڅ کوی متقی بره ده هغه دی متقی نه ولا ده شی نه دی په دغه ولا چې مثل او مثال الجنه کې ده جنت الله ته هغه جنت وعده چې وعده یې کړه سوی ده المتقون د متقانو سره کله مخکې چې وعده تیرس ولا چې لا پاک داخلي الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الانهار چې د نسبه کسر دي نو په غايت کې مؤمن او عمل صالح چې کړي دغه ذکر کوي خود وغو سره وعده واس متقی کله ذکر سی دلته په متقیات کې علاوه دا دواړه د وسړي نوم دی کې مؤمن عامل بوله او کې متقی بوله خو د جنت وعده د سره سوي د نو دغه جنت کې کې دا هیڅ خبره پوهیږي لکه د یوسری نوم عبد الله کای کای ګای په عبد الله کا باندې دغه کې مګر خلک په بد په کړي کې باغوانه کا بولي نو کورته باغوانه کرا ولم دغه دی دی کا عبد الله کرا ولم دغه دی دی دغه سره چې ایمان راوړ دی عمل صالح کړل کې په دغه تعبیر چې په اول آیات کې رسول دنه سبکه او که په متقی تعبیر دواړه یو دی دی نو جنت د دې سره وعده سوی دی نو مثال معنا صفات حالت د چا کیفیت د چا الجنه د جنت الک اغه جنت وعده چې وعده کړ سوی د المتقون المتقین سره فيها په دغه جنت کې چې انهار ولیج ګوره بیا ولی ذکر کړی چې هلته ما تا ته وویل چې من تحت هل انهار هلته انهار جمع و دلته انهار دا د جمع رالی برای تفسیر وسور کوي چې په دې جنت کې ولی دي د چا څخه بیان کوي د دیولو من ما ان د دسې اوبو څخه غیر آسنین چې ورستېدونکي نه دي آسن و هغه اوبو ته ویل کیږي چې هغه بره ورستی سي چې خوند یې وګورې خوند یې هم خراب شوی ګای ګای بوی هم بره کړی ګای ګای دا رقم چې رنګه لپسې بدل شي لکه اوبه چې پر یو ځای ډېرې ودرې بره ژېړې شي که چېرې نږدې شاوخوا سوه شو بلګونو ورته یې بره رنګ واړي الله وایي د جنت اوبه دا رقم دي لکه مثلا اوس چې په د زمزم اوبه دي د زمزم اوبه هم نه ورستېږي دلته راوړي حجاجه راوړي شل کاله باج راواخله هغه اوبه دي نه خوندړي نه ورستېږي نه بوی پتلی نو دا خود د دې زمزم د دې دنیا دي نو د جنت اوبه چې هلته دي الله یې فقط چې هغه بدلېدونکي نه دي مانانه خو ډېرې صافې او شفافې دي د صاف اوبه مسله چې د پخوا خو به موږ نه پوهېدلو پر ناورانو باندې مو د چغالانو د سپو سره بنا ګډ وډ اوبه خو نه به وې ضرورت وګورو دا اوبه چې دي چې اوس یې بل چاته ورکړي هغه زهارت چې وجدا څنګه اوبه دي اوس خلک په تصفیه او فلټر اوبه پسې ګرځي چې وس پیدا کړي په جهان کې پلانۍ وطن چې دی پاک اوبو ته لاسرسی نه لري لکه د افغانستان خلک اکثر پاک اوبو ته لاسرسی نه لري پښتانه په عمومي توګه پاک اوبو ته لاسرسی نه لري موږ خو پاک اوبه دا بولو چې معنا په تالاب کې یو پاک دی حلال خو خود دی یو هغه چې انسان ته ډېر صحت بخشي هغه خو چې فلټر سوي نو په بوتلانو کې چې خرڅېږي خدای فلټر اوبه دي نو هغه فلټر اوبه چې جلا کېدای شي د دنیا کې خراب شي د جنت کې دغه رقم پاک هیڅ په سوو زرو کدونه پرتې هیڅ نه کیږي نو خو معنا دا هغه فلټر زر واره فلټر دی ډېر پاک دی دا صفت دی اوبو الله تعالی وکي نو صفا او بغټ نعمت دی نو انهار نو ولې دي من ما ان د دسی او بو څخه غیر آسنین چې ورستې دون کې نه دي بدلې دون کې نه دي په دغه معنا باندې به تاسو واخلي آسن اسی دغه چې ورستې برای په بدلې ځای خوان بدلې شنو معنا دی ورستې دون کې نه دي چې خوان دی بدل سي یې رنگ یې بوي دا خو یو قسم ولې شوی دو بو غیم انهار و انهار ولې دي من لبن ولې دي من لبن د شیدو څخه لم يتغير چې بدلیدونکی نه دی طعمه خوند دی د شیدو چې بیا دی په ټولو شیانو کې چې ژر ورسېږي شیدا ده شیدا بیخي ژر میکروب هم اخلي حتی ګای ګای دی یو رقم معاینات کوي د یو چا د مرض میکروب معلوموي نو دا میکروب خو په وینه کې لږي بیا دوی وکړي دا ټیکنالوژي والا خلک چې بیا دا میکروب وکړي لکه موږ چې غنم وکړو چې ډېر څه باره معلومیږي نو کرهڼه په شیدو کې کوي بر هغه لږ نه کې یو ځای شیدې یو ځای اومشه دی بره ورګټ کې پکښې چې ګاډي کې دوه ورځې بعد چې دی بره دی چې پکښې کې وکړو معنا دا چې دا ډېره ورستېږي خرابېده ژر قبلي چې څونه قدر الله تعالی د انسان لپاره دا مفیده ګرځولې ده اډوکې په قوي کېږي د انسان دماغ غوښه پلو ګرده ته طاقت ورکوي نو خو ورستېدم دغه سي ژر خو د جنت شیدې چې علاوه دا هیڅ خوند نه بدلي دا چې په زرو کلو پرتې دغه شید دواله بیم بهیږي په دې کې به میکروب ګډیږي نه دا به صفا تازه شیدي نو دا د شیدو صفاوالی دا ډیر مهم دی و انهار ولیدي من لبن د شیدو څخه لم یتغیر چې نه بدلیږي طعمه خوند نه بدلیږي د شیدو صفت الله تعالی وړاندې کړي لکه دا اوبو صفت چې وکي چې حال چې مار شیدې څنګه ژر ورستی دون کې حتی هغه د میکروب خلک پکې کوي چې ژر پکې ورستی جواده کوي نو او دا شیدي دغه رقم چې ویلو شي د په خې وای چې خرابې نسی بیا په خې کې بر وای غړې دوام بیا کینو دا د وخت قسم ولې شي و انهار او ولیدی من خمر د شراب څخه د شراب هم الته ولېست لذت للشاربین دا لذت مستر دی خو خوان ته ویل کیږي دلته په معنا سره د چا دی د فاعل لذت خوان ورکوونکی للشاربین د پاره د چشونکو ملا قاری زما خبر ته دی پام سو ما لذت مصدر دی مگر معنا می فعلی وکړل د سیمنو ول چې دا خمر چې دی لذت نه خوند دی لذت نه خوند ورکوون کی دی فعلی معنا سول شاربین چې شون کړل که مصدر معنا کوم سی کیر ولې گای گای د مبالغه د پاره به ابل ورځ موږ وایره د مصدر اطلاق پر چان کیر خو کیر زید عادلون وای زید سره عادل دی کنه زید خو عادل دی خو د مبالغه د پاره عادل ورته کاری مش په پښتو کې وای چې یو شی خوندور برام روی خالص خوند نو خوند خونه دی خوندور دی دلتم داش خمر چي و ام لزکن خوند دی ګر سره دی شربین د پاره د چون کوم مبالغه پک شکراله چې مصدر معنی یو کې چې الله دا خالص خوند نو څه معنی اس چې خالص خوند دی معنی پدې کې هغه ازرار چې د دنیا په شرابو کې ستا هغه نسته پک شه د دنیا په شراب کې خو یو د دې ذایقه سمونی شراب اکثر ترخی بلدادی ورسته سری درد لري بلدادی د انسان څخه بار ورسته نشي شي سي برا مجرته سي غول بول برای غول سي برا په حق په باطل نه پيش د قران کریم کې په سوره صافات کې ته دغه شراب صفات الله د څه کړی دي و الا فيها غول ولا هم عنها ينزفون نه په دې کې غول سری درد سته او نه دوی دغه شراب څخه چې شکیج نشکیج نشکیج هم نه ګوره په سورت صافات کې هلته په اووه څلوېښتم نمبر کې هم د دې شراب صفت کړی دی دلته په دا ټکي صفت وکړي چې انهار ولید من خبر د شرابو لذت خالص خوند دی للشاربین دپاره د څښونکو چې دا خولې ته وراچې هم خوند دی او وروسته چې دی هغه تکلیف هم نه لري چې سری درد یا هغه تکلیف هم نه لري چې نشه د شرابو په باره کې یو دغه متل خلک کوي پارسي زبانان وای شبی شراب نیرزد به بامداد خمار شبی شراب نیرزد به بامداد خمار د شراب شپه هغه د سهار په سر درد ولاکه ارزه د شراب دغه رقم بیا دی چې ویچ راغ نشه خوې چې بیا کوم وخت نشه زای لیر سهار ته نشه زی نو په دغه وخت کې د خمار ورته راځي خماری سو خماری بیا دغه بدل کیږي چې برای پر سر درد راسی بیا طاقت ته سی بیا نشه ځنی جلا کیږي کدای سپ خبره پوهیږي نو ګوره د دنیا شراب کې چې شبی شراب خو دی شپه خو بخوندې پر وخت خو بامدا د خمار په پسې دی معنی د سهار خمار په پسې دی الله پاک دا خوندې ان په ابتدا کې خوندې ان په پای کې خوندې نو په دغه لذت مصدر معنی ورته وکړ خمر معنی خالص خوندې ا د شراب د دنیا غمال کدی د شپې خوند وخت ورسته چې شپه پسې دی سره درد په پسې دی د علاوه خالص خوند یې سر تر پای خوند یې ګرد د رقم دی نو د لذت ته توري هغه نقطه ته به کدی ستې متوجه سي چې دا شراب لذت نه خوند یې سر تر پای له شاربین د پاره د چونکو نو د دنیا شراب دا د هغه څخه فقط یو شراکت اسمی سره لري معنوي شراکت نه لري هغه بل رقم شراب دی هغه مشکلات نه لري لکه د دنیا شراب چې لري چې په دنیا کې حرام دی او دا خوم په حدیث کې راځي چې پر دې دنیا شراب شل د آخرت ته شراب وسخه به الله عز وجل به نصیب کې جزا به ورکړي درې ولې سوي دا درې قسم شو سلرم وانهار من عسل مصفا وانهار اولیدی من عسل د عسل وسخه مصفا تصفیه سوي عسل چې د غنی څخه او د غبیره څخه راوکه شو دا چرګنې چورته وای نو په دې کې یو رقم شی ګرځي دی څوک یې ممبولي او څوک یې شمبولي هغه دا دی چې دی بره قرار ویلي کې پر صفه کې واچه واچه قرار قرار دی چې په لوښي کې واچي شراب چې صفه یې داسې نه چې لوښي پر اور دي شراب سوځي دغه عسل سوځي خپل خوند د منځه وړي نو برای یو بله تالی او غټه باټلې د ګرم اوبو د جوش اوبو ډکه کړي دغه د اصل لوښي په کې واچي داسې چې ور وایه چې هلته صفه نیولي چې دی ښه ګرم سو ویلي سو برای پراجالي را چپاکي اپر جامی چې چپک عسل یوزي یوزي په پای کې بار دلته د سخت بیا راشي ان پاتسي به عین جاولو ده چې جو بس جاو دې کدا جاو چې جو دې جاو له بولي خلک د غشم یې بولي دغه نو هغه د اخرت عسل چې الله مصفا و ذات سپي سي وي په دې اڅ قسم خره یا د مچمچي وزر یا بل نسته پکې داخل قتي عسل کنو نو څلور قسمه ولي اجي پراکړو وانهار وليد من عسل عسل سخ مصفى تصفيه كرسي بالكل صفاء نداخد دا جنت حال به یعنی د صورت صدر سورک نص مثال د اغه جنت چې وعده د متقین سره سید مثال معنا اغه د دې حال ول فيها فدغ کنو انهار دغه صفات دای صفات دای صفات د څلور قسمه ار قسم په انهار انهاریات کې د ار یو بیا ولي ولي جنو بس پر ما یو لهم فيها من كل ثمرات نو یواز په مشروبم کې پات نه کیږي چې سړی وایي زه ګردومر شیدې چم ګردومر اصل چم ګردومر اوبه چم ده خو یو معقول شي تم ضرورت لري خوندور. الله وایي ولهم دغه جنتیان لر فیها په دغه جنتو کې من کل ثمرات د هر قسمه څخه میوې دي چې ستا په ذهن کې درګرځي. کنه په جنت کې خو هغه میوې سته چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نه د چا پر زړه راګرځېدلی دي نه غوږ اورېدلی نه سترګې لیدلی دي داسې ناوله د میوې دي نو هر قسم میوې هلته سته دا یې معقول. ومغفرة من ربهم بل ذلك چې ومغفرة مغفرت ستا من ربهم د طرفه څخه د رب دی قبل الدخول. دلته به دا سوال نه کوي ملاقاري چې دی د ګناه ډک جنت نه ننوتلي و دا ګرد میلې کولې وروسته به خدای پاک مغفرت ورته کوي. مغفرت یوازې په پای کې ذکر کوي کنه مغفرت تر دخول د مخه دی دا به ته مراعتي و مغفرة او بخښنه ستا د ګناه قبل دخول الجنت من ربهم د طرفه څخه د رب دی. نو خپه و راوړي وي خو فقط شیان سره جمع کول ترتیب یې کله ورلر ورکوه په ترتیب کې مغفرت تر چا د مخه دی تر دغه دخول د جنت چې و دا جنت دی ورځي په دام نه پوهېږي. بابا مجرم الله پاک و جنت نه نه نه باسي چې د ګناه څخه پاک نه کینو. دلته چې آیات وګوري خو مغفرت په پای کې ذکر کی چې نه جنتی په کلو په جنت کې میلې کړي دغه څه ګناه لړلې وسه خدای بخشي. ما ول دغه وو په عربي ګرامر کې چې په قد سیان سره جمع کی چې زم لا پلانې یم لا پلانې را لبران او کله خرج مار وچ کمی او د مخو کمی ورست خو سره را لنو. دلته دا یو ځای جمع کړه معنا دا چې د مخ تر چا د مخ تر دخول الله تعالی دې ته مغفرت ورکړي. ومغفره او بخښنه د ګناهو د مخه در دخول و جنت ته من ربهم د طرفه څخه در رب دی. نو دا خو سر دې ځای پوری د چا مثال بیان کی دا هغه چا مثال بیان کی چې جنت دی چې نو المسد الجنت معنا د جنت کیفیت بیان کی اوس په سی په پای کې هغه اخیری خبره چې مال د تفاوت تاکید ورکی چې دا تفاوت دې تفاوت دی. نو دلته به مبتدا محذوف جدر کمن د مخه هغه دې سده من هو خالد فیها دا محذوفه مبتدا دلته پرته ده. عرب خو پخپل به جهت باندې پوهېږي عاجم به دغه رقم په پوهوي چې معنا خلول پلانې په لاس کې غواړي. دته به دغسې چې ایا من هغه څوک هو چې هغه خالد وي فیها په دغه جنتو کې چې دغه یې صفت سو که من هو خالدن فی النار دا که من لکه هغه څوک داسې دی هو چې دی خالدن همیشنی دی فی النار په اور کې نو ګوره تفاوت تاکید یو کې تفاوت خو بیان سه مخکې که نو سه باید چې فرق سره دی یو جنت دی بل دوزخ ده. اوس الله د جنت صفت په تفصیل سره وکړي باره وایي نو هغه څوک چې په دغسې جنت کې اوسېږي همیشنی دا که من لکه هغه څوک داسې دی هو چې هغه څه شي خالدن همیشه اوسېدونکي پلنارې په اور کې خبرې ته متوجه شست هغه تفاوت فرق چې الله ذکر کړی د هغه تاکید دی وکړي یعنې دغه دوه چې دي هېڅ انسان د فیصله نه کوي چې یو سړی په دغسې ځایو کې اوسېږي دا بل یې په اور کې اوسېږي برای څه فرق دی سره فرق یې ولې نشته نو هغې تفاوت یې بیان کړي. نو آیا هغه څوک چې په دغسې ولو کې زندګي کوي کمن دا لکه هغه څوک دا کمن یې باره خبر دی هغه مبتدا مال محذوفه سوله چې امن هو خالدن فیها هغه څوک چې خالد په دا جنت کې کمن دا لکه هغه څوک دی هو چې دی خالدن همیشنی وي فی النار په اور کې یوازې په اور کې فقط نه دی چې په اور کې همیشه نه دی وسوقو علاوه دې ته بور وچل شي ما ان اوبه حمیما ګرمي او جوش جوش اوبه چې بار دی د تنج شکایت کوي دا اوبه چې اور کې هغه مخچیج د هغه رقم ایش فقط امعاءهم فقط عن ورتكر تكر بك امعاءهم كل ميده دي امعاء جمع د معامع كل ميته ويل كيجنو نو دغ امعاء د دي كل ميده دي چې برابر د دا ډيره جوش څخه په فره دی وی شوړي برابر ټکر ټکر ټکر ټکر شي چې وی شوړي بر اثر اشلې پشلی شنو نو وسقو دي ته بور وچ سماء نوب حميما ګرمه فقطع نور فريبه کده اوبه امعاءهم كل ميده دي تر دغه ځای پوری د نن د سبق درس سودا سلور آیات خلاصه د خبره دار او وتله چې الله عز وجل اغه د مؤمنانو او د کفارو چې فرق د مخ اجمالی بیان کړو نه تفصیلی فرق لر ورکړي چې دغه صفه معال کې فرق دی ولې په عمل کې فرق یو د الله تعالی په دلایل او په آیاتو عمل کا او د بل د خپل هوا او د خواهش عملونه کول نو چې کردار نه دی برابر د دې اخبار او سمرش د غم نه د برابر په پای کې برته بیا د در پیاس کړي چې اغه څوک دا برابر دی یعنی نه دی برابر جواب منفي دی چې څوک نسی ولې چې دا برابر دی. نو د مؤمن حالات ډیر ښه دي په آخرت کې خالا عز وجل دي مشت خاتمة پر ايمان راك جي ايمان دا لا سرات سوى نوزي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.